อบายที่ล่างๆหยาบๆกว่านั้นหนักกว่านั้นอีกหลายสิบเท่าตัวนักเนี่ยนะพวกสัตว์ใต้ในที่มืดนะเขาบอกว่าปลาที่อยู่ในถ้ำในน้ำลึกถ้ำมืดในซอกเขาเนี่ยไม่มีตานะพวกนี้ไม่เคยรับแสงสว่างมามันจะตาบอดนะเพราะพวกนี้มันเลยปิดหูปิดตาไม่ศึกษาคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะมันก็เลยปิดตาเอาไว้หมดเลยก็ได้บอดสนิทจริงๆนะอยู่แต่ในที่มืดนะเหมือนกับพวกกลุ่มอะไรนะพวกโลกันตนรกที่เขาว่านะไอลักษณะนั้นบางทีก็มีจริงๆแม้แต่โลกของเดรัจฉานบางแห่งก็ไม่ค่อยต่างจากพวกนี้สักเท่าไหร่นะก็พวกนี้ปิดตาปิดอะไรไม่ให้เห็นคุณของพระรัตนตรัยไปที่ถ้ำลอดที่แม่ห้องสอนเนี่ยนะอันนี้ก็ได้เห็นได้นึกถึงว่าพวกที่พวกสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ปริมาณน้อยๆนะโอ้เยอะจริงๆไอเฉพาะบริเวณรัศมี1ตารางกิโลเมตรเนี่ยนะปลาเนี่ยขนได้เป็นหลายคันรถเลยแหละค้างคาวเนี่ยค้างคาวก็น่าจะเป็นคัน10ล้อนะถ้ามากองถมเต็มเนี่ยเยอะจริงๆทั้งค้างคาวทั้งปลานะแล้วไอสัตว์อื่นๆอีกที่เรามองไม่เห็นเนี่ยจะขนาดไหนมันหมู่สัตว์ตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปนับหรอกปริมาณพันล้านเนี่ยนะเกินกว่านั้นนักหมู่สัตว์เนี่ยมากจริงๆที่ปิดหูปิดตาหลับตาไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยก็ทำบาปให้แก่ตัวเองไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะเห็นแก่มหาพูดทำเพื่อมหาพูดต้องการมหาพูดตำหนิดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามคนที่ก้าวล่วงพ้นมหาพูดเนี่ยนะเพราะตัวเองหมกมุ่นในมหาพูดหิวกระหายในมหาพูดใช่ไหมใครที่คายมหาพูดออกแล้วมันดีตรงไหนเนี่ยนะมันดียังไงเขาว่ากันมันก็เลยตำหนิดูหมิ่นพระพุทธเจ้าโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่เงียบโสดเพื่อจะฟังธรรมเขาเหล่านั้นจะต้องเดือดร้อนอีกนานเดือดร้อนทั้งโลกนี้ด้วยเดือดร้อนทั้งโลกหน้าด้วยคำว่าโลกหน้าเนี่ยมาถามว่าโลกเดียวไหมไม่รู้มันจบที่ไหนจริงๆนะพูดแล้วมันไม่มีวันจบอ่ะนะเขาบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยทุกคนกำลังอยู่ในท่ามกลางอยู่ตอนกลางหมดเลยไม่รู้มายังไงไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะถึงที่ไหนมันอยู่ตรงกลางตลอดอ่ะไม่รู้จะไปตรงไหนเหมือนเราอยู่ในโลกเนี่ยนะอยู่ตรงโลกอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงกลางเขาว่างั้นเลยอยู่กลางทะเลก็อยู่กลางโลกอีกอยู่ดีมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงกลางหมดอ่ะนะไปเถอะไปให้มันพ้นโลกอ่ะให้มันสุดโลกนะถ้าอยู่บนแผ่นดินในน้ำเนี่ยยังไงก็อยู่กลางโลกเพราะโลกมันกลมอ่ะนะหนีไปตรงไหนก็อยู่ที่เดิมฉันใดหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้อยู่ในวัฏฏะเนี่ยอยู่ท่ามกลางวัฏฏะอยู่ในท่ามกลางสงสารก็เรียกว่าท่ามกลางอะไรนะขันธ์ธาตุอายตนะที่ไหลไปเนี่ยนะก็อยู่อย่างนี้แต่ว่าที่เอามากล่าวก็คือเนื่องจากว่าคนที่เขาไม่เลื่อมใสเขาก็ไม่เลื่อมใสจริงๆแต่ที่ไม่เลื่อมใสเนี่ยนะก็เรื่องของเขาไปแต่ตรงที่สงสารเขาตรงที่เขาใช้วาจาดูหมิ่นจ้วงจาบพระองค์นะอันนี้เรากล่าวถึงความกรุณาต่อเขาว่าทำไมเขาทำบาปให้แก่ตัวเองขนาดนั้นเนี่ยนะเขาไม่สงสารตัวเขาเองหรืออย่างไรเขาไม่สงสารตัวเองหรืออย่างไรเนาะถึงถลึงตาดูดวงอาทิตย์อยู่ได้นะดูแล้วดูเล่าดูแล้วดูเล่าคงกระบอดอีกนานเนี่ยนะโกรธน้ำทะเลมากก็เลยตักน้ำทะเลทิ้งเลยนะไหวไหมคุณกันตาที่ปากน้ำมันนั้นนะคิดแต่โกรธเหลือเกินทะเลเสียงดังตักน้ำทิ้งให้หมดเลยตายฆ่าชาติไม่รู้จะตักได้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าไม่ทราบสรุปว่าในประเด็นที่2ว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยนะบำเพ็ญบารมี10อุปปารมี10ปรมัตถบารมี10บริจาค5บำเพ็ญปุพพจริโยคปุพพประโยคปุพพจริยาปุพพประโยคก็เน้นการเจริญสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะปุพพจริยาก็เน้นการรักษาศีลเป็นต้นการสอนธรรมคือสอนอริยสัจธรรมเป็นต้นการสงเคราะห์หมู่ญาติสงเคราะห์ประชาชนด้วยสังฆวัตถุเป็นต้นตลอดจนถึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากทุกข์เรียนเห็นตรงนี้นะเราจะนึกว่าพระพุทธเจ้าทำทุกอย่างเพื่อเราเนี่ยคุณอะไรนึกไหมว่าโอ้โหเนี่ยท่านทำทุกอย่างเพื่อเราหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยเราไม่ต้องมีความรู้สึกว่าทำเพื่อพระพุทธเจ้าหรอกให้รู้สึกว่าทำเพื่อเรานี่ก็เอาเถอะยอมเพราะว่าถ้าทำเพื่อเรามันไม่ค่อยมีกำลังใจงี้ว่าเอางั้นก็ทำเป็นพุทธบูชาก่อนแล้วกันนะทำเพื่อบูชาพระพุทธเจ้ามีพระเถระรูปหนึ่งอธิษฐานเดินอย่างเดียวเนี่ยนะใช้อิริยาบถเดินเป็นหลักเนี่ย7ปีเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าที่พระองค์บำเพ็ญอะไรนะมหาประทานน่ะนะประพฤตินั่นน่ะ ที่พระองค์ประพฤติ6ปีใช่ไหมท่านเลยบูชา7ปีด้วยการเดินแต่ว่าท่านเหล่านี้เนี่ยคนสุขภาพเยี่ยมนะแล้วสมัยนั้นเนี่ยเขาเป็นคนเก่งสติปัญญาเยี่ยมแล้วก็เจริญคตะปัจจาคตะวัดอีก10กว่าปีก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นะดับขันธ์ปรินิพพานแล้วคนที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่ไม่พ้นทุกข์เนี่ยนึกไม่ออกว่าใครบ้างแต่คนที่ตำหนิพระพุทธเจ้าแล้วเฝ้าอบายเนี่ยอันนี้มีเป็นเรื่องปกตินะนะคนที่ตำหนิพระพุทธเจ้าใช่ไหมตำหนิโดยประการทั้งปวงยกตัวอย่างเช่นใครพระโพธิสัตว์ของเราในอดีตตอนที่ท่านตำหนิเป็นไงนะโอ้ยประโยชน์อะไรด้วยการไปหาสมณะโลนเนี่ยนะโพธิยามท่านได้โดยยากอันนั้นแหละ6ปีเลยนะคำนั้นเนี่ยนะโอ้ยจ่ายแพงมากเลยฮะมันแต่ละคำแต่ละคำที่ล่วงเกินพระรัตนตรัยเนี่ยจ่ายแพงจริงๆส่วนผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ว่าจะด้วยบูชาด้วยอมิตรหรือวัตถุก็ตามการบูชาเหล่านั้นเหล่านั้นนำมาซึ่งความพ้นทุกข์เดี๋ยวใครจะไปที่เมืองสาลีภัยสาลีเนี่ยนะคงไม่ลืมคาถาในปกิณกะวรรคใช่ไหมที่ว่าพึงสละสุขเล็กน้อยเนี่ยนะบุคคลเนี่ยเห็นสุขอันไพบูลย์เกิดจากสุสละสุขเล็กน้อยสละสุขที่พอประมาณเนี่ยนะผู้มีปัญญาก็พึงสละสุขเล็กน้อยเพื่อสุขอันไพบูลย์นั้นสละสุขเล็กน้อยทำพุทธบูชาแล้วตั้งความปรารถนาบรรลุธรรมบรรลุตามพระพุทธเจ้าเชื่อเลยว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยในที่สุดนำมาซึ่งการตรัสรู้เพราะจิตของเขาน้อมไปแล้วไม่ใช่ปากขมุบขมิบเขาว่าก็ว่าไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะให้บรรลุจริงก็ไม่คิดจะเอาด้วยนะไม่ใช่อันนี้ว่าแบบต้องการจะเอาจริงๆนะให้จิตมันน้อมลักษณะนั้นนะบางคนนี่ก็ว่าไปอย่างนั้นแหละใครรู้ไหมมาสมัยเด็กๆเขาพาว่านะก็ว่าก็เข้าไปอย่างนั้นอนาคเตกาเลอาสวะขยวหังอะไรก็ว่าตามเข้าไปก็ไม่ได้คิดจะบรรลุอะไรนะก็อยู่อย่างนั้นก็สนุกดีอยู่แล้วก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเขาพาว่าก็ว่าไปกับเขาอย่างนั้นแหละแต่ก็ดีกว่าว่าคำอื่นนะพูดไปแล้วก็ดีกว่าไปว่าคำอื่นๆทั้งหมดเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดส่องเสพอัธยาศัยอย่างนั้นในที่สุดก็ได้มาสั่งสมอัธยาศัยตามนั้นไปในที่กล่าวมาทั้งหมดเน้นอดีตเหตุใช่ไหมอดีตเหตุอดีตชาติที่พระองค์บำเพ็ญบารมีมาทั้งหมดนะทีนี้การที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าตรงประเด็นเลยนะคือคุณธรรมที่จะทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีสิกขีเวสภูกกุสันทาโกนาคมณะกัสสปะเสด็จมาบำเพ็ญเพิ่มพูนสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ฉันใดแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายก็เสด็จมาฉันนั้นนะคือพระองค์เนี่ยเสด็จมาด้วยการบำเพ็ญเพิ่มพูนสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8อย่างนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรารู้โอ้พระองค์ผู้เสด็จมาอย่างนั้นมาด้วยโพธิปักขิยธรรมจริงๆเมื่อวานถามผู้การเห็นใบโพแล้วนึกถึงอะไรเห็นนึกถึงอะไรใบโพใบโพคุณอะไรเห็นใบโพแล้วนึกถึงอะไรวันก่อนฝันเห็นใบโพงามมากใบเยอะเต็มไปหมดเลยนะตื่นขึ้นมามานึกถึงโพธิปักขิยธรรมมากันเลยนึกถึงใบโพเขากำลังปลูกต้นโพกันเต็มไปหมดเลยนะเราก็ดีใจนะโอ้ทำไมมีแต่สวนโพเลยแถวนี้มันนะเป็นอะไรนะเขาปลูกแบบปลูกไซนะแล้วเราก็เห็นโอ้สวนโพเต็มไปหมดเลยนะคือเล่าให้ฟังว่าฝันเนี่ยคนมีกิเลสเท่านั้นแหละฝันถ้าอรหันต์ไม่ฝันหรอกคือว่าคือนึกถึงใบโพเนี่ยนะใบโพเนี่ยนึกถึงว่าโพที่ปักขิยธรรมเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้านั่งที่โคนไม้ใดแล้วตรัสรู้โพที่ปักขิยธรรมไม้นั้นแหละเรียกว่าไม้โพเนี่ยนะไม้โพพันเราเห็นใบโพก็นึกถึงโพที่ปักขิยธรรมหรือนึกโพที่คืออริยมรรคโพธิคือการตรัสรู้โดยสับแปลว่าตรัสรู้หรือเห็นอริยสัจเนี่ยนะเรียกว่าใบที่รู้อริยสัจอย่างนั้นน่ะพระพุทธหมายถึงว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่โคนร่มนั้นแล้วตรัสรู้อริยสัจเห็นอริยสัจเรียกว่านั่งอยู่โคนต้นโพจริงโบราณเขาเรียกแขกเขาเรียกต้นอัสัทธพฤกษ์อัสัทธะเนี่ยนะเป็นตระกูลไซเป็นไม้พันไซเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเนื่องจากพระองค์นั่งแล้วตรัสรู้โพธิปักขิยธรรมก็เลยเรียกว่าต้นโพเมื่อก่อนเห็นต้นไทรนะเราก็ขออภัยเห็นต้นโพนะเห็นแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละตอนนี้ก็มานึกถึงโพที่ปักขิยธรรมว่านี่นะพระพุทธเจ้าอาศัยต้นไม้ในลักษณะนี้ ตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้โพธิปักขยธรรมอันพระองค์นั่งที่โคนโพก็นั่งตรัสรู้โพธิปักขยธรรมบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าภาษาริบุตรชมพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทั้งอดีตอนาคตและพระพุทธเจ้าพระองค์นี้พระองค์นั้นละนิวรณ์ห้าใช่ไหมที่ทำปัญญาให้ทุรพลมีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานสี่อบรมโพชฌงค์เจ็ดตรัสรู้สัมโพธิญาณตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณคือสัพพัญญุตญาณเนี่ยนะพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยเหมือนกันหมดคือเพิ่มพูนเพิ่มพูนก็ภาเวตาปธรรมนะสิ่งที่ท่านเจริญสิ่งที่ท่านภาวนาสิ่งที่ท่านทำคือเจริญสติปัฏฐานเจริญสัมมาปัฏฐานเจริญอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคมีองค์8นะพระองค์เนี่ยมาด้วยอย่างนั้นของเรานี่มีมาบ้างหรือยังนะมาไล่ดูนะไล่มาไล่มาเนี่ยโอ้โหคนยากจริงๆเลยนะบารมี10ก็ไม่ได้ยังไม่ได้ทำมานะมหาบริจาคก็ไม่เคยนึกเลยอย่างเงี้ยนะเป็นต้นเนี่ยสติปัฏฐานก็เอ๊ะสึกไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันไม่รู้เนื้อหามเป็นยังไงสัมมาปัฏฐานนี่ทำยังไงท่านเหมือนกันกินซีก็ไม่รู้เจริญยังไงพละโพชฌงค์มรรคเป็นยังไงไม่รู้งงไปหมดเลยถ้าอย่างงี้ก็ห่างมากเลยนะอรหันต์แปลว่าห่างจากผู้ไม่ได้อบรมกายศีลจิตปัญญานะก็จะได้ห่างพระรัตนตรัยขนาดนั้นนะยังไงก็ศึกษาจนเข้าใจในสิ่งนี้ค่อยนึกอยากตายก็พอแต่ถ้าบางคนเนี่ยโบยอยากจะตายอย่างเดียวนะตายแล้วจะไปไหนเนาะว่างั้นนะเสบียงทางก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยนะครับทำความเข้าใจในธรรมะเหล่านี้ให้เพียงพอเถอะสติปัฏฐานเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะทำความเข้าใจให้พอนะถ้าเข้าใจในส่วนเหล่านี้ได้นะยังพอรู้บ้างใช่ไหมว่าพระพุทธเจ้าองค์พระองค์เนี่ยมายังไงเนี่ยนะพระองค์เสด็จมาอย่างไรอันนี้ไว้เจริญพุทธคุณได้เลยนะตถาคตประเด็นที่หนึ่งว่าเสด็จมาอย่างนั้นสรุปใจความสามในด้วยกันหนึ่งในแรกมาด้วยบำเพ็ญอภินิหารประกอบไปด้วยองค์8หมายความว่าตั้งความปรารถนาสรุปใจความที่พระองค์ตั้งความปรารถนาว่าเราตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ด้วยเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราโล่งใจแล้วจะให้ผู้อื่นโล่งใจด้วยเราสงบกิเลสแล้วจะให้ผู้อื่นสงบด้วยเราปรินิพานและจะให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยสรุปว่าเรากำหนดรู้ทุกข์แล้วจะให้สัตว์อื่นกำหนดรู้ด้วยเราละสมุทัยแล้วจะให้สัตว์อื่นละสมุทัยด้วยเราทำนิโรธให้แจ้งแล้วจะให้สัตว์อื่นทำนิโรธให้แจ้งด้วยเราเจริญมรรคแล้วจะให้สัตว์อื่นเจริญมรรคด้วยนะของเรานะพอมาเจริญสิกขาบ้างพอเป็นบ้างนิดๆหน่อยๆทำปริญญาพอเป็นนิดๆหน่อยๆนะนึกอยากให้คนอื่นทำปริญญาบ้างนี่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมจะรู้ว่าไอการตั้งความปรารถนาอย่างนี้เป็นกิจใหญ่จริงๆผู้การว่าไงนะพระองค์มีเครื่องมืออะไรบ้างนั้นในการสงเคราะห์สัตว์นั้น พระองค์มีเครื่องมือหลายอย่างครับเครื่องมืออย่างแรกคือพระสัพพัญญุตญาณหรือเรียกว่าสมันตะจักขุสมันตะจักขุเป็นสัพพัญญุตญาณที่รอบรู้ทั้งหมดเลยความรู้ที่จะพาสัตว์ให้พ้นจากทุกข์เครื่องมือที่สองก็คือมีพุทธจักขุพุทธจักขุได้แก่อินทริยะปโรปริยติญาณนะซึ่งเป็นญาณที่ทรงรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์โลกที่จะไปโปรดนะครับว่ามีอินทรีย์อะไรบ้างมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างไรบ้างแล้วก็เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งก็คือทรงมีอาศยานุสัยญาณนะเป็นเครื่องมือที่รู้อัธยาศัยดีเลวของสัตว์โลกมีอัธยาศัยอย่างไรบ้างมีกิเลส อะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะทรงสงเคราะห์สัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีอาสาธารยานอื่นๆอีกเช่นพระมหากรุณาสมาบัติญาณแล้วก็มีอนาวรณญาณแล้วก็มียมกะปฏิหาริยญาณก็มีนะครับพวกมีเครื่องมือเยอะมากเลยนะจึงแก้ไขได้ก็มาเปรียบเทียบกับพวกเราทั้งหลายนะครับเมื่อรู้หนทางปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็มีความอยากจะสงเคราะห์ญาติอยากสงเคราะห์เพื่อนๆบ้างนะแล้วก็เราก็มีความรู้เข้าใจเพียงเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปสงเคราะห์แล้วก็คงจะต้องถูกตีหน้าแตกออกมาอะไรท่าน ก็ผมก็คล้ายท่านผู้การแต่ว่าตอนหลังนี่ผมเอาแค่ศีลพอละ คนไหนที่ผมบอกได้ก็เอาศีลไปคนไหนมีอัธยาศัยชอบทำบุญเอาใส่บาตรไปวันละองค์เวลาแนะนำคนไข้นะครับก็เอาแค่นี้แหละไม่เอามากเพราะว่าเราก็มีปัญญาทำได้แค่นี้จริงๆจะไปถึงขั้นให้ทำสมาธิอะไรเงี้ยคงจะไม่ไหวหรอกให้ได้แค่ศีลครบ5ข้อเนี่ยโอ้โหก็เป็นบุญอย่างยิ่งต่อเขาคนนั้นละว่าแค่5ข้อนี่บางคนก็ยังมีข้อแม้ว่าเอาศีลได้มั้ยพูดเทศนี่แหมมันยากนะมันจำเป็นต้องพูดน่ะถ้ามันไม่พูดแล้วมันเสียหายอ่ะเดี๋ยวมันไม่รู้จะไปไงแก้ตัวยังไงเช่นบางทีอย่างข้าราชการเนี่ยครับพระคุณเจ้าเวลาไปทำงานเนี่ยเขาบางทีก็มีเซ็นชื่อให้กันอะไรเงี้ยบางทีไปสายเงี้ยก็ต้องไปเซ็นชื่อให้เขามั่งคนอื่นมาเซ็นชื่อให้มั่งหรือบางทีไปราชการอย่างเงี้ยนะครับเบิกเงินเบิกอะไรเงี้ยมันก็มีตุกติกอ่ะอย่างคนรับราชการคงจะรู้อยู่มันจะมีปัญหาแบบนี้ตลอดคือไม่ได้ตั้งใจทำบางทีคนอื่นก็ทำให้เขาบอกไม่รู้จะไปทำที่ท่าไหนจะเห็นว่าอยู่ในโลกเนี้ยจะเอาแค่ศีลให้บริสุทธิ์เนี่ยเหมือนอย่างพระอริยเจ้าเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยแค่เรื่องศีลนี่ก็ยากมากแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาได้แก่เพราะเราตัวเราเองเรายังตัวไม่ค่อยจะรอดเท่าไหร่เรื่องศีลเนี่ยเราก็ยังจะแย่ๆอยู่เนี่ยอย่างยาถ่ายพยงพยาธิเนี่ยยังกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเจอคนไข้จะทำยังไงมันก่อนตรวจรายนึงเอ๊ะมันจะเป็นพยาธิหรือเปล่าเอ๊ะถ้าเจอนี่เราจะพูดอีท่าไหนจะเอาแบบคุณหมอวันลบผมพยาธิผมก็เห็นเหมือนชีวิตคุณนั่นแหละอะไรเงี้ยเอ๊ะคนไข้จะว่าเราหรือเปล่าโชคดีไม่เจอครับเป็นโรคอย่างอื่นไปก็เลยสั่งยาง่ายหน่อยทีนี้อย่างเรื่องของพระบารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอัธยาศัยของพระองค์ผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้พระองค์ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆท่านในจริยาปิฎกเนี่ยท่านก็มีเหตุอีกตั้งเยอะเลยตั้งแต่มีเหตุ4มีปัจจัย4มีพละ4มีอัธยาศัย6ก็ไปอ่านดูรายละเอียดอีกทีนะครับรู้สึกจะแจกไปคนละเล่มแล้วนะใครยังไม่ได้บอกนะครับแจกอีกถ้าใครยังไม่ได้นะครับถ้าไปอ่านในนั้นแล้วเราจะเข้าใจจริงๆว่าพระองค์เนี่ยทำไมพระองค์ถึงไม่เบื่อหน่ายในวัฏฏะทั้งๆที่พระองค์เนี่ยสามารถเป็นพระอรหันต์ได้ก็พระองค์เนี่ยสั่งสมอัธยาศัยในการที่เป็นคนที่มีพระกรุณาแล้วก็จิตใจของพระองค์เนี่ยน้อมไปในการที่จะรักษาเนี่ยวงของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์ถึงจะยังไงพยายามที่จะอยู่ต่ออีกสี่อสงไขยแสนกับนี่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอัธยาศัยของพระองค์นะครับเวลาเราไปอ่านพระสูตรอะไรต่างๆเนี่ยจิตใจเราก็จะเอ๊ะทำไมมันยากจังเลยหรือว่ามันอ่านเราไม่ค่อยเข้าใจถ้าเราเข้าใจพยาศัยเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์ได้มาเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะบำเพ็ญตามอย่างพระองค์นะฮะไม่ว่าจะสัมภะสัพพะสัมภาระภาวนาคือการทำกุศลทุกอย่างเลยแล้วก็นิรันตรภาวนาคือเจริญกุศลนี่อย่างติดต่อเนื่องอย่างเป็นกาลนาหรือจิรการภาวนาไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็สักกัจจภาวนาคือทำด้วยความเคารพจริงๆด้วยความนอบน้อมเป็นผู้ว่าง่ายนะโสวัจจสตาเนี่ยหนึ่งในบงคล38เนี่ยนะครับ ผมขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับคือว่าท่านที่ปรารถนาดีต่อญาติมิตรสหายทั้งหลายด้วยการสงเคราะห์เนี่ยนะครับท่านต้องนึกอีกแง่นึงนะครับถ้าหากว่าเขาไม่พร้อมที่จะรับหรือว่าเราทำไปแนะนำไปส่งเสริมและชักชวนในสิ่งที่ไม่เหมาะกับการเวลาไม่เหมาะกับอุปนิสัยเขาเนี่ยครับเท่ากับว่าไปเป็นการเพิ่มโทษให้เขาามีโอกาสได้ทำอกุศลเพราะว่าเขาเกิดต่อต้านมากขึ้นมันก็จะเป็นโทษให้เขานะครับเพราะอย่างเราอยู่กับผู้ที่ต่อต้านนะฮะเนี่ยจะมันก็ลงโทษตัวเองเนี่ยนะฮะถ้ากับว่าเราแทนจะไปสงเคราะห์เขากลับไปทำลายเขาอย่างผมเนี่ยสงเคราะห์เพื่อนศึกษาธรรมะด้วยการคนในเขียนจดหมายถ้าจะเป็น10ฉบับแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีแนะนำอีกโอ้ไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะทำให้เขาหนักแน่นยิ่งขึ้นเนี่ยโอ้ไม่ดีเลยนะอันนี้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องเบาๆหน่อยนะ ทำให้เห็นความยากอย่างหนึ่งนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในการบำเพ็ญบารมีเนี่ยพระองค์ต้องคิดหาบารมีเองนะว่าพระพุทธเจ้าผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ต้องทำยังไงบ้างอันนี้ต้องคิดเอาเองนะจึงเห็นว่าเออนี่ทานเป็นข้อแรกทานเนี่ยนะที่จะทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ทานประดุจหม้อคว่ำเราจึงจะเป็นพระพุทธเจ้ามันอันนี้สมาทานไว้ให้มั่นนะจะต้องให้ทานเหมือนหม้อคว่ำนะตอนนั้นยังไม่ได้ทำหรือทำไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นประมาณละแต่ว่าเราจะทำอย่างนี้อันนี้ข้อแรกก่อนนะค้นหาไปจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทานอย่างเดียวไม่พอแน่ก็เห็นศีลต่อไปใช่ไหม ที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนทุกองค์เนี่ยท่านรักษาศีลนะท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยสมาทานว่าท่านจะต้องรักษาศีลถ้าท่านอยากเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างว่าเนื้อสายจามรีใช่ไหมขนหางหลุดที่ไหนตายที่นั่นนั้นเราก็ต้องรักษาศีลที่เป็นจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยประดุจจามรีรักษาขนหางหรือนกต้อยเตวิตรักษาฟองไข่คนมีตาข้างเดียวรักตาข้างเดียวคนที่มีลูกคนเดียวทนุถนอมอย่างนั้นนั่นแหละจะต้องรักษาศีลหวงศีลอย่างนั้นแหละนะแล้วก็เห็นคุณอีกต่อไปนะเนกขัมมะบารมีใช่ไหมจะต้องเห็นภพสามเหมือนกับคุกนะนะเหมือนกับตารางทางเหนือเขาเรียกคอกนะนะคอกก็คือคุกนะทางเหนือเรียกคอกทางใต้เรียกคุกอย่างเงี้ยนะก็ต้องเห็นภพสามเหมือนคุกแล้วก็เห็นพิจารณาบารมีต่อไปเห็นปัญญาบารมีใช่ไหมจะต้องแสวงหาปัญญาดุจพระภิกษุเที่ยวบิณฑบาตจะต้องประพฤติวิริยะบารมีเพียรแกล้าเหมือนราชสีนะมีต้องมีขันติบารมีประดุจแผ่นดินจะต้องมีสัจจะบารมีเนี่ยนะประดุจอะไรสัจจะดาวประกายพฤกษ์ที่โคจรไม่ละทิศแดนถิ่นโคจรจะต้องอธิษฐานบารมีเหมือนกับภูเขาหินแท่งทึบนะจะต้องมีเมตตาบารมีต่อสัตว์ทั้งหลายประดุจน้ำจะต้องอุเบกขาบารมีประดุจแผ่นดินเนี่ยนะสมาทานอธิษฐานประพฤติว่าเราจะประพฤติเช่นนี้ถ้าปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าท่านตั้งมั่นสมาทานท่านคิดหาเองนะคิดดูนะถ้าคนไม่มีอภิญญา5ไม่มีสมาบัติ8เนี่ยคิดไม่ได้คิดแล้วฟุ้งซ่านตายนะคิดแล้วคิดพร้อมกับสมาทานด้วยนะพอรู้ปั๊บสมาทานนะอันนี้ใช่ละอันเนี้ยเอาไว้ให้มั่นนะก็เหมือนอะไรสมาทานก็เหมือนกับตอกหลักไว้เลยนะอันนี้จะต้องปักเอาไว้ที่จิตเนี่ยสมาทานท่านสมาทานแค่ไหนบอกว่าไอ้แรงสมาทานของท่านนะแผ่นดินไหวอ่ะนะปักลงไปในใจเนี่ยมั่นคงขนาดนั้นน่ะนะเหมือนกระตอกและสะเทือนไปหมดทั้งโลกธาตุเลยว่านั้นอันนั้นคือสมาทานแล้วหลังจากนั้นท่านก็ประพฤติอยู่ในวัฏฏะลองผิดลองถูกทำผิดทำถูกเนี่ยนะเจริญมาอย่างนี้ไอ้ช่วงทำผิดก็มีแต่ไม่ถือว่าเป็นบทเรียนใช่มั้ยแต่ว่าเอาที่ถูกเป็นประมาณทำอยู่อย่างนี้สี่อสงไขยจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็มานึกดูนะว่านั่นผู้ที่แสวงหาทางแห่งโพธิญาณผู้ประพฤติโพธิญาณกว่าจะรู้หนทางเนี่ยรู้กว่าจะรู้เนี่ยด้วยความเหน็ดเหนื่อยยากลำบากขนาดไหนเหมือนอย่างว่าพ่อแม่ทั้งหลายบางคนเนี่ยนะที่แสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยนะโอ้ยผ่านไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเนี่ยนะอาบเหงื่อต่างน้ำทำมาหากินตื่นแต่ดึกกลับบ้านก็ดึกนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะเหน็ดเหนื่อยทำงานร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวเจอฝนตกเป็นต้นเนี่ยนะลำบากมากหาเงินมาให้เก็บทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกมีเนื้อที่มีบ้านมีที่ดินมีข้าวของเครื่องใช้มีทรัพย์สินบอกกับลูกเอ้ยนี่นะมรดกของพ่อที่พ่อภาคเพียรพยายามรักษาเอาไว้ให้เจ้าลูกมันบอกว่าพ่อผมเนี่ยอ่านโฉนดที่ดินพ่อไม่ไหวแล้วนะเนี่ยทำไมมันเยอะไปหมดเลยเหมือนกันหามันเหนื่อยเหลือเกินเนี่ยนะทำไมพ่อมีเพชรเยอะจังเนี่ยนะโอ้อันนั่นก็โอ้ยมันยุ่งวายบ้านก็ใหญ่ผมขี้เกียจเช็ดเนี่ยนะข้อแม้เต็มไปหมดเลยนะนึกนะใครน่าสงสารที่สุดนะระหว่างใครน่าเห็นใจที่สุดนะพ่อแม่ก็ตายไปแล้วอะทำไงมานั่งบ่นพ่อแม่ทุกวันเราทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันพระองค์เนี่ยค้นหาบุญค้นหาทางแห่งพระนิพพานค้นหาทางแห่งความพ้นทุกข์กว่าจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าประกาศบัญญัติธรรมวินัยธรรมวินัยซึ่งเป็นทางเพื่อจะนำออกจากทุกข์ใช่ไหมเราทั้งหลายในยุคนี้ข้อแม้เต็มไปหมดเลยมีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยนะบางทีของมาไม่รู้วิธีทำกรรมอะไรมานะเวลาคุยอะไรกับใครนะเขามีเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยนะเขามีข้อแม้เต็มไปหมดเลยโอ้เอาขนาดนี้เลยนะก็ยังนึกถึงว่าข้อแม้เต็มไปหมดนะแต่ถ้าผลัดวันประกันพรุ่งกับเรื่องความตายไม่ได้นั่นนะบางคนเนี่ยนะเขามานึกถึงบางชีวิตบางคนเนี่ยนะครอบครัวสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานไปต้นเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งบอกเฮ้ยนี่ไปศึกษาธรรมะด้วยกันไปเขาบอกไม่ไปอ่ะแม่ไม่ให้ไปเพื่อนคนนี้ตายไปแล้วทีตายแล้วแม่อนุญาตต้องยอมอ่ะนะ เออที่ตายนี่ตายได้ที่มาเรียนธรรมะเรียนไม่ได้เราก็นึกกันนะสามีบางคนก็เหมือนกันนะโอ้ยเขาจะต้องเลี้ยงดูครอบครัวอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเดี๋ยวเราไม่ทำเดี๋ยวเขาอยู่กันไม่ได้ก็เลยไม่มีเวลาศึกษาธรรมะนะที่ตายไปแล้วเขาก็อยู่ของเขาต่อไปนะหลายคนตั้งข้อแม้หาเหตุผลมีเงื่อนไขจนตัวเองไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนข้อแม้มันเยอะเหลือเกินเลยนะกว่าจะมาเรียนธรรมะอีกทีนึงก็โน่นอ่ะสำนวนว่านี่นะวันเนี้ยจะมีเวลาฟังธรรมได้ก็หลังห้าโมงเย็นไปแล้วเขาปิดไปตั้งนานแล้วข้อแม้เงื่อนไขจนไม่ได้ศึกษาธรรมะนี่ก็น่าเห็นใจมากๆเลยนะเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่าเกิดมาใหม่ก็แล้วกันถ้ามาใหม่แล้วจะเดือดร้อนนะเดือดร้อนจริงๆนะไม่ได้ว่าเล่นนะไม่ได้ขู่ด้วยเล่าให้ฟังมันก็พยายามหาเหตุคือน่าจะสมาทานนะหาเหตุผลจนต้องศึกษาเออเนี่ยนะหาเงื่อนไขว่าไม่ศึกษาไม่ได้สรุปว่าต้องศึกษาไม่รักษาศีลไม่ได้สรุปว่าต้องรักษามีเงื่อนไขจนต้องศึกษาพระธรรมปฏิบัติตามพระธรรมอ่ะนะมีเงื่อนไขขนาดนั้นก็ถ้าอย่างนี้นะก็ได้ดีแน่แต่มีเงื่อนไขจนไม่ได้ศึกษานี่น่ากรุณาเป็นแน่หมายความว่าป่วยไส้ติ่งอักเสบเนี่ยนะมีเงื่อนไขจนไม่ต้องไปหาหมอดีไหมนะมีเงื่อนไขไม่ได้อันนั้นกับข้าวก็ยังทำไม่เสร็จอันนู้นก็ยังไม่ได้ทำอ่ะนะผ้าก็ยังไม่ได้ซักอย่าพึ่งไปเลยแต่ไส้ติ่งก็อักเสบเกือบแตกอยู่แล้วเนี่ยนะเงื่อนไขมันเต็มไปหมดเลยนะเราทั้งหลายใครรู้วันตายในวันพรุ่งล่ะหาเงื่อนไขจนตัวเองไม่ได้เจริญกุศลหาตัวเองจนไม่ได้มีเสบียงทางบางคนนะตัวเองเนี่ยเกือบตายแล้วเพิ่งนึกได้เออเรายังไม่ได้ทำบุญว่างั้นโอ้ยตั้งแต่นี้ไปเราจะทำบุญให้มากขึ้นกว่านี้เกือบจะตายแล้วนะพูดเนี่ยแล้วจะไปทำได้สักเท่าไหร่เชียวเนี่ยนะคือบุญประเภทให้ทานนะมันก็ไม่น่ามีปัญหาแต่บุญประเภทอื่นๆล่ะบุญประเภทศีลล่ะบุญประเภทสมถะวิปัสสนาล่ะเกือบปางตายแล้วไปทำอะไรได้เนี่ยนะแล้วศึกษาพระธรรมด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะถ้าหากว่าไม่ขวนขวายไม่อะไรเอาไว้นะลำบากมากหลายคนก็เหมือนกันเวลาเจริญกุศลมีเงื่อนไขเหตุผลเต็มไปหมดเลยบางคนนะอ้างพระไตรปิฎกเขาบอกเหตุผลไม่อ่านเพราะยากเกินไปยังไม่ทันได้อ่านเลยบอกว่ายากแล้วหรืออ่านได้หน่อยเดียวบอกยากแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าแสวงหากว่าจะเข้าใจนะไปวินิจฉัยกว่าจะรู้อะไรเป็นสาระไม่เป็นสาระนี้ทางผิดนี้ทางถูกนี้ดีนี้ชั่วนี้เจริญอย่างนี้มีผลอย่างนี้กว่าท่านจะวิจัยได้นะแทบไม่หลับไม่นอนอยู่6ปีอ่ะนะอันนี้พูดถึงเฉพาะชาติสุดท้ายเนี่ยไม่หลับไม่นอนอยู่ตั้งเกือบ6ปีด้วยกันเนี่ยนะแล้วก่อนหน้านั้นอีกในอดีตนะหาประมาณไม่ได้เพื่อจะค้นเพื่อจะเฟ้นเพื่อจะวิจัยว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยเป็นต้นเนี่ยด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยความอดทนบากบั่นอุตสาหะแม้กระทั่งตรัสรู้แล้วก็จาริกเที่ยวประกาศเต็มไปหมดเลยนะของเรามีพระไตรปิฎกอยู่ในบ้านคนละตู้คนละตู้เป็นต้นเนี่ยนะมีเวลาด้วยบอกแต่ว่าอย่างว่าดูทำอย่างอื่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเรียนอย่างเงี้ยหาเหตุผลจนตัวเองไม่ได้ศึกษากว่าจะรู้ตัวอีกทีนึงก็บ่นมาแหมทำบุญมาน้อยไปเหมือนเราทั้งหลายหลายคนบ่นพระพุทธเจ้าสมัยนั้นทำไมเราไม่ไปเกิดทำไมไม่เกิดช่วงพันปีต้นก็ยังดีเหมือนกันนะทำไมไม่ไปเกิดตอนนั้นเนี่ยนี่แหละนี่ก็มาเนี่ยมาโอดครวญในตอนหลังไงนะนะท่านก็ลำบากใจในภายหลังพระพุทธเจ้าสอนไว้เสมอนะอย่าได้เสียใจในภายหลังเลยนะพยายามมานสิการหาเหตุผลอย่าต้องเสียใจในภายหลังถ้าเสียใจในภายหลังนะพระองค์ว่าไงนะเหมือนนกกระเรียนแก่นกกระเรียนแก่ตัวหนึ่งนะนกกระเรียนปกติบางทีมันกินปลาใช่ไหมนกกระเรียนตัวเองก็แก่เต็มทีแล้วนะไปอยู่ในโคลนที่น้ำมันแห้งปลาก็หมดเนี่ยนะนั่งจับเจ้าดวงอาทิตย์ก็ร้อนถามว่าจะเป็นอย่างไรกลายเป็นนกที่น่าเศร้าที่สุดฉันใดหลายคนก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะกลายเป็นบุคคลที่น่าเศร้าถูกพยาบาลเข็นเข้าห้องโน้นลากออกห้องนี้เนี่ยนะจะอยู่ในสภาพไหนสายยางก็เต็มระยงระยางไปหมดเลยนะเผื่อจะฟื้นขึ้นอีกสัก3ชั่วโมงก็ยังดีเหมือนกันหมอวิเชียรศึกษาธรรมะมาอย่างงี้เอามั้ยใส่เข้าห้อง ICU ใส่ท่อสายทั้งหมดที่มีอยู่ในยุคนี้ให้หมดเลยนะไม่เอาใช่มั้ยทำไมอ่ะ